محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا الہی رہو مست بے خود میں تیری ملا میں رہو مست بے خود میں تیری ملا میں رہو مست بے خود میں تیری ملا میں رہو مست بے خود میں تیری ملا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی نہ پاؤں میں اپنا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کے ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی کعبہ ستایا الہی میرے غوث کعبہ ستایا الہی میرے پیر کعبہ ستایا الہی میرے پیر کعبہ ستایا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی کیا الہی میرا حشر میں ہو یا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی سے ہر دم بچا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی میرا عمل بس تیرے واسطے ہو میرا عمل بس تیرے واسطے ہو میرا عمل بس تیرے واسطے ہو میرا عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا الہی کر خلاص ایسا عطا یا الہی کر خلاص ایسا عطا یا الہی کر خلاص ایسا مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان خاتمہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی